สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายถึงลักษณะของสัมมาทิฏฐิท่านผู้ฟังที่มีแม่แบบมาจากเรื่องของอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคโดยในทั้ง4อย่างนั้นอธิบายโดยหลักการของปฏิจจสมุปบาทไล่แปลงแต่เรื่องของความเกิดความแก่ความตายไปจนถึงเรื่องภพความยึดถือเวทนาผัสสะต่างๆสิ่งที่ท่านผู้ฟังเมื่อฟังในคำอธิบายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วที่เราจะต้องจับให้ได้ก็คือว่าแนวทางการอธิบายที่เพิ่มเติมจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้อธิบายไว้คือพระพุทธเจ้าท่านจะสุดจบอยู่ที่อวิชชาใช่ไหมในที่นี้ท่านได้ต่อไปจนถึงเรื่องของอาสวะด้วยว่าอาสวะและอวิชชานั้นมีความเกี่ยวข้องกันอยากจะให้ฟังในรายละเอียดตรงนี้ให้ดีๆจะเป็นประโยชน์ในการฟังของเรามากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังสัมมาทิฏฐิสูตรมัชฌิมานิกายว่าด้วยความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีคนกล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ด้วยเหตุอย่างไรพระอริยสาวกจึงชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้เมื่อท่านกล่าวดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวถามขึ้นว่าท่านผู้มีอายุสาวริบุตรก็พวกกระผมมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตรพวกกระผมขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรจงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำอธิบายของท่านแล้วจะทรงจำไม่ได้ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีผมจะกล่าวเรื่องอกุศลและกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเหง้าแห่งอกุศลคืออกุศลมูลรู้ชัดกุศลและรากเหง้าแห่งกุศลคือกุศลมูลเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อกุศลเป็นอย่างไรรากเหง้าแห่งอกุศลเป็นอย่างไรกุศลเป็นอย่างไรรากเหง้าแห่งกุศลเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์เป็นอกุศล

อาหารคือคำข้าวยาบ้างละเอียดบ้างอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสัญเจตนาคือความจงใจและอาหารคือวิญญาณเพราะตัณหาเกิดเหตุเกิดแห่งอาหารจึงมีเพราะตัณหาดับความดับแห่งอาหารจึงมีและอริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยตอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุคือดีแล้วเรื่องสัจจะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเหตุที่บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าข้อนั้นพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุคือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดทุกข์คือสภาวะที่ตนได้ยากรู้ชัดเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ชัดทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรคือทุกข์ได้แก่ความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่ออุปทานกันทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็ทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลินเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาคือความทยานอยากในกามภาวะตัณหาคือความทยานอยากเป็นอยากมีและวิภาวะตัณหาคือความทยานอยากที่จะไม่เป็นไม่มีนี่เรียกว่าทุกขสมุทัยก็ทุกขานิโรธะเป็นอย่างไรคือความดับไปไม่เหลือแห่งตัณหาด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี่เรียกว่าทุกขนิโรธะก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรนั่นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นนี่เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็มาใดอริยสาวกรู้ชัดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อย่างนี้แล้วเมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุดีแล้วเรื่องความแก่และความตายภิกษุทั้งหลายจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านพระสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าข้อนั้นพึงมีอยู่คือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งความแก่และความตายเหตุให้เกิดขึ้นแห่งความแก่และความตายความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ความแก่และความตายเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งความแก่และความตายเป็นอย่างไรความดับแห่งความแก่และความตายเป็นอย่างไรและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งความแก่และความตายเป็นอย่างไรชราคือความแก่ความกรำกร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าความแก่ก็มรณะคือความตายเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายความคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดสูญแห่งชีวิตอินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี่เรียกว่ามรณะคือความตายความแก่และความตายดังที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าชรามรณะเพราะมีความเกิดความแก่และความตายจึงได้มีเพราะความเกิดดับไปความแก่และความตายจึงดับก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เมื่อใดกริยาสาวกรู้ชัดความแก่และความตายเหตุให้เกิดความแก่และความตายความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นท่านละราคานุสัยด้วยประการทั้งปวง

คือสภาวะที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพคือสภาวะที่เป็นอรูปาวจรเพราะมีอุปาทานความเกิดแห่งภพจึงมีเพราะความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งภพจึงมีก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้นั่นเองได้แก่สมาธิฐิสมาสังกัปปะเป็นต้นก็มาใดกริยาสาวกรู้ชัดซึ่งภพเหตุให้เกิดภพความดับแห่งภพและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้อีกสุดนั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุเรื่องอุปาทานภิกษุทั้งหลายจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าก็นั้นพึงมีอยู่คือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอุปาทานคือความยึดถือเหตุให้เกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อุปทานคือความยึดถือเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งอุปทานเป็นอย่างไรความดับแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรคืออุปทานสี่ประการนี้ได้แก่กามุปาทานคือความยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิศีลพัตตุปาทานความยึดมั่นในศีลและวัดและอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาและเพราะอาศัยตัณหาเกิดจึงเกิดมีอุปาทานเพราะตัณหาดับความดับแห่งอุปาทานจึงมีและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นกว่าเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานอย่างนี้แล้วท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุนั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรด้วยคำว่าสาธุดีแล้วเรื่องตัณหาภิกษุนั้นจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าก็อธิบายแม้อย่างอื่นเป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าข้อนั้นพึงมีอยู่และหมู่มีอายุคือเมื่อใด อริยสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งตัณหาและก็ปฏิบัติไม่ถึงความดับแห่งตัณหาเหมือนนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ตัณหาเป็นอย่างไรเหตุเกิดตัณหาเป็นอย่างไรความดับแห่งตัณหาเป็นอย่างไรและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาเป็นอย่างไรคือตัณหา6ประการเหล่านี้ได้แก่ความทะยานอยากในรูปคือรูปตัณหาความทะยานอยากในเสียงความทะยานอยากในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมารมณ์เพราะมีเวทนาจึงเกิดมีตัณหาเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดตัณหารู้ชัดเหตุเกิดแห่งตัณหารู้ชัดความดับแห่งตัณหาและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นท่านละราคะนิสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ที่สุดนั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุคือดีแล้วเรื่องเวทนาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุข้อนั้นพึงมีอยู่คือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดเวทนารู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดความดับแห่งเวทนารู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ว่าเวทนาเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างไรความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนาทั้งหลาย6ประการเหล่านี้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสต่างๆเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นทางกายหรือเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางใจแล้วนี้คือเวทนาเพราะผัสสะเกิดเหตุเกิดแห่งเวทนาจึงมีเพราะผัสสะดับความดับแห่งเวทนาจึงมีแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดเวทนารู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดความดับแห่งเวทนาแล้วรู้ชัดข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีปาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุคือดีแล้วเรื่องผัสสะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปอีกว่าก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าข้อนั้นพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุคือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดผัสสะรู้ชัดเหตุให้เกิดผัสสะรู้ชัดความดับแห่งผัสสะแล้วรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ผัสสะเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดผัสสะเป็นอย่างไรความดับแห่งผัสสะเป็นอย่างไรและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเป็นอย่างไรคือผัสสะ6ประการเหล่านี้ได้แก่ผัสสะคือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายและสัมผัสทางใจเพราะอาศัยอายตนะทั้ง6เกิดเหตุเกิดแห่งผัสสะจึงมีเพราะอายตนะทั้ง6ดับความดับแห่งผัสสะจึงมีและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะคือหนทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นก็เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดผัสสะรู้ชัดเหตุเกิดแห่งผัสสะรู้ชัดความดับแห่งผัสสะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ก็แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุเรื่องอายตนะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือข้อนั้นพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุคือเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอายตนะ6ประการรู้ชัดเหตุเกิดอายตนะ6ประการรู้ชัดความดับแห่งอายตนะ6ประการและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะ6ประการเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อายตนะทั้ง6ประการเป็นอย่างไรเหตุเกิดอายตนะ6ประการเป็นอย่างไรความดับแห่งอายตนะ6ประการเป็นอย่างไ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะ6ประการเป็นอย่างไรอายตนะ6ประการเหล่านี้คืออายตนะทางตาอายตนะทางหูอายตนะทางจมูกอายตนะทางลิ้นอายตนะทางกายและอายตนะทางใจเพราะนามรูปเกิดเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้ง6ประการจึงมีเพราะนามรูปดับความดับแห่งอายตนะทั้ง6ประการจึงมีก็ทางอันประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนั่นคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะทั้ง6ประการก็ไม่ได้มริยาสาวกรู้ชัดอายตนะ6ประการเหล่านี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งอายตนะ6ประการเหล่านี้รู้ชัดความดับแห่งอายตนะ6ประการและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอายตนะ6ประการเหล่านี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวด้วยคำว่าสาธุคือดีแล้วเรื่องนามรูปภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้สอบถามกับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าถ้าผู้มีอายุข้อนั้นพึงมีอยู่คือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดนามรูปรู้ชัดเหตุเกิดแห่งนามรูปรู้ชัดความดับแห่งนามรูปแล้วรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกนั้นก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็นามรูปเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งนามรูปเป็นอย่างไรความดับแห่งนามรูปเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเป็นอย่างไรคือเวทนาสัญญาเจตนาภาษะมนสิการนี้เรียกว่านามส่วนมหาภูตรูปทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำไฟและลมแล้วรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปนี้ด้วยนามและรูปดังกล่าวนี้จึงเรียกว่านามรูปและเพราะวิญญาณเกิดเหตุเกิดแห่งนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณดับความดับแห่งนามรูปจึงมีก็ทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเหล่านี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาธินี้เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปก็เมื่อใดมริยาสาวกรู้ชัดนามรูปรู้ชัดเหตุเกิดแห่งนามรูปรู้ชัดความดับแห่งนามรูปรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ก็แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิต ของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุคือดีละเรื่องวิญญาณภิกษุตนเหล่านั้นจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุที่บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือดัมพระสารีบุตรตอบว่าข้อนั้นมีอยู่ท่านผู้มีอายุคือเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดเหตุให้เกิดแห่งวิญญาณรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณแล้วรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็วิญญาณเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างไรความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรคือวิญญาณ6ประการเหล่านี้มีอยู่ได้แก่จักษุวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาโสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกายและมโนวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเพราะสังขารเกิดเหตุเกิดแห่งวิญญาณจึงมีเพราะสังขารดับความดับแห่งวิญญาณจึงมีก็อริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นกว่าเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดวิญญาณเหตุให้เกิดวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณเมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าสาธุคือดีแล้วเรื่องสังขารภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปอีกว่าท่านสารีบุตรก็อธิบายแม้อย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้จะพึงมีอยู่อีกหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้อนั้นพึงมีอยู่คือเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดสังขารรู้ชัดเหตุเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกนั้นก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็สังขารเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างไรความดับแห่งสังขารเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเป็นอย่างไรคือสังขาร3อย่างเหล่านี้